بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم روز صدر اجلاس باوقار شیخ طریقت آبرو اہل سنت شہزادہ قبلہ حضور حبیب ملت حضرت قبلہ علامہ مولانا الشاہ حبیب حسیب میاں صاحب قبلہ دامہ ذلہ العالی باوقار علماء دین حفاظ قراء ائمہ و مجددین دانش بران و اماء دین معزز سامعین بزرگو عزیز بچوں نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورضاؤه ومرضاته الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العظیم الأمین الكریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا مغین الدین چشتی قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں با آواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللہ تعالی نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دو جہاں میں خدا ہم سب کو عطا فرمائے آمین سب سے پہلے آپ سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد ہے کہ شہداء کربلا کی یاد کے اس جلسے میں آپ حضرات بڑی تعداد میں تشریف لائے اور ابھی تک ماشاءاللہ آپ یہاں جلوگر ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ماں باپوں کی ٹریننگ کے نتیجے میں آپ آخر تک اس جلسے میں شریک رہیں گے اور پھر دوسری مبارکباد ہے آپ کو اس طور پر کہ آج آپ نے عالم اسلام کی ایک نہایت ہی عظیم الشان جلیل القدر نابغہ روزگار شخصیت کا دیدار کیا. سبحان اللہ. غباس بحر معرفت آبرو اہل سنت تاج شریعت قاضی القضات فی الہند قبلہ و کعبہ حضور ازہری میاں دامت ذلہ العالی مادامت الایام واللیالی جلوگر ہوئے اور ان کی تجلیوں اور ان کے فیضان سے آپ مالا مال ہوئے. این سعادت بزور بازو نے تانا بخش خدا بخشندہ یہ اللہ کا خصوصی فضل آپ پر رہا کہ قبلہ و کعبہ کی بابرکت ذات آپ کے درمیان تشریف لائی. سبحان اللہ. ورنہ پوری دنیا کے اندر لوگ اس چہرے دیبا چہرے تابا کی دیارت کے لیے ترس رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو یہ حصہ دیا کہ قبلہ نبیر اعلی حضرت سرکار یہاں تشریف لائے. آج کے اس اجلاس کی صدارت کا سہرا قبلہ حضور شہزادہ حبیب ملت کے سر پہ ہے. ان کا نورانی تاباں چہرہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اور پھر مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو کمیٹی کو جنہوں نے محنت کر کے یہ جلسہ سجایا اور ایسے ہی جلسے ہر جگہ سجانے کی ضرورت ہے. بے شک جلسہ میرا اور تمہارا یا اس کمیٹی کا ہی مشغلہ نہیں بلکہ جلسہ کرنا جس میں حضور کا ذکر ہو یہ پیارے اللہ کی سنت ہے. بے شک سب سے پہلا جلسہ اللہ نے کیا. ذرا زور سے. سب سے پہلا جلسہ قرآن کا تیسرا پارہ آپ پڑھ لیجئے. اللہ تعالی فرماتا ہے قرآن شریف میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. قرآن کا تیسرا پارہ ہے. رب نے اس جلسے کا ذکر کیا ہے جو جلسہ اس وقت ہوا تھا جب وقت بھی نہیں تھا. زمین نہیں زمان نہیں مکین نہیں مکان نہیں جہان نہیں نظام نہیں. اللہ نے نبیوں کی روحوں کو بلایا. مجھ جیسے اور تم جیسے نہیں نبیوں کی روحیں تشریف لائیں. سعادتوں کے پیکر تشریف لائے. انبیاء و مرسلین حضرت آدم حضرت نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی اولو العزم شخصیت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا اولو العزم رسول حضرت موسیٰ جیسا اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ و روح اللہ 124,000 نبیوں اور رسولوں نے کم و بیش اس پاکیزہ جلسے میں شرکت فرمائی. اس میں تقریر میرے اللہ نے فرمائی. سبحان اللہ. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جلسے کون کر سکتا ہے؟ جلسے وہی کر سکتا ہے جسے اس جلسے کا پہلے جلسے کا سبق یاد ہو اور جو ٹی وی کی چمک میں اور جناب دنیا کی چمک میں ویسٹرن کلچر کی چمک میں اور ماد اللہ برائیوں فحاشیوں اوباشیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اسے نہ جلسے کی اہمیت کا پتا نہ مسجد کی اہمیت کا پتا نہ مدرسے کی اہمیت کا پتا. ہر جگہ کوسچن مارک لگائے پھر لیا. مسجد کیوں مدرسہ کیوں مولوی کیوں جلسہ کیوں؟ کچھ تو ظالم ناہنجار یہاں تک کہنے لگے جب ہم سنیوں جلسہ کرتے ہیں کچھ ناہنجار یہاں تک کہنے لگے کیا ضرورت ہے اتنا بڑا جلسہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے غریبوں کی شادیوں میں لگا دیتے؟ کیا ضرورت ہے اتنا بڑا ڈیکوریشن کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا بڑا اتنی لائٹنگ کرنے کی مائک رکھنے کی اتنے مولویوں کو بلانے کی؟ پیسہ بچا لیتے غریبوں کی شادیوں میں لگا لیتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جلسوں کے موقع پہ تجھے غریبوں کی شادیاں کیوں یاد آتی ہیں؟ جب بیوی کے لیے 5,000 کا سوٹ لے کے آئے تو اس وقت بھی تو غریبوں کی شادیاں یاد کر لے. 3,000 کا لا 2,000 بچا لے غریبوں کے لیے. سبحان اللہ واہ کیا بات ہے. جب نبی کے غلام جلتے کرتے ہیں تو کچھ ناہنداروں کو یہ وعدے غریبوں کی شادیاں کر لیتے, غریبوں کی شادیاں کر لیتے. ابھی 5,000 کا سوٹ لا رہا ہے بیوی کے لیے, 3,000 کا لیا, 2,000 ہمیں دے دے, ہم غریبوں کی شادیاں کر دیں گے. جلسوں میں یاد آتی ہیں یہ باتیں یار, میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. ایک ایک لاکھ کی بریانی بنوا رہا شادی کے موقع پہ تو غریبوں کی شادیاں یاد نہیں آتی. ڈی جے بجوا رہا, نچوا رہا, بدماش عورتوں کو بلا بلا کر رقص و سرود کی مجلس سے سجا رہا, غریبوں کی شادیاں یاد نہیں آتی. 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ میں شادیاں کر رہا. ابھی 20 لاکھ میں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, 10 لاکھ میں کر لے, 10 لاکھ کسی کو دے دے, غریبوں کی شادی کے کام آ جائے. مگر نہ غریبوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں. تو غریبوں کی شادیاں انہیں جلسوں پہ ڈیپینڈ ہیں, توجہ ہے تمہاری. مگر یہ شیطان کی پلاننگ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا کیسے جائے, یہ شیطان کی سازش ہے تاکہ جلسے نہ ہو سکیں. جبکہ جلسہ کرنا میرے اللہ کی سنت ہے, اس اللہ کی سنت ہے. اللہ نے پہلا جلسہ کیا, نبیوں اور رسولوں کی روحیں حاضر تھیں. اللہ نے ارشاد فرمایا, او نبی او رسولو پہلے تمہیں بھیجوں گا, بعد میں تمہارے بعد میں اپنا یہ پیارا نبی بھیجوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کا تذکرہ ہوا؟ حضور کا. حضور کا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے جلسہ بلایا. اب شیطان کو الرجی ہے کہ جلسہ ہوتا ہی, کیونکہ شیطان کو تو ہے ہی الرجی نبی سے, شیطان کو تو ہے ہی الرجی جناب نبی کے شہزادوں سے, شیطان کو تو الرجی اسلام سے ہے. بات اسلام کی کوئی بات نہ ہو, دین کی کوئی بات نہ ہو, 60-60 ہزار روپے کی ایل ای ڈی چھپکلی کی طرح چپکائے پھر رہا ہر دیوار پہ. ابے 60,000 کی ایل ای ڈی کیوں چپکائے پڑا؟ پورے گھر کا ماحول تو نے سروناش کر دیا, سارے ماحول کو تو نے ختم کر دیا. اور جلسوں میں کہتا ہے کہ یہ ہوتا بہت, ایک ظالم مجھ سے بولا مراد آباد میں بہت دن پہلے, کیا ضرورت تھی اتنا لائٹ کی, کیا ضرورت اتنے مائک کی, کیا ضرورت اتنی سرائیوں کی, کیا ضرورت تھی اتنے مولویوں کی. میں نے کہا دنیا میں یار آدمی بہت تھے, فلاسفر, ماسٹر, ٹیچر, انجینئر, کیا ضرورت تھی تجھ جیسے بیہودے کی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ فرماتا ہے, ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار پیدا نہ کیا. اللہ نے ہر چیز کو کارآمد فرمایا, اس لیے جلسے اس لیے کیا کرو تاکہ اگلی نسلوں کے دلوں میں رسول کی محبت کے چراغ روشن ہو جائیں. سبحان اللہ. آج یار دنیا اتنی جاگرک ہو گئی, یہودی جاگ گیا, عیسائی جاگ گیا, دیکھو نہیں روزانہ فنکشن پہ فنکشن, فنکشن پہ فنکشن, روزانہ تم دیکھ رہے ہو, اشاروں کی زبانی کافی ہوتی ہے جناب والا, اور تم روزانہ کوئی نہ کوئی کوشچن مارک لا رہے ہو, کبھی کسی چیز پہ, کبھی کسی چیز پہ, کبھی کسی چیز پہ. ہو گیا گیا میری سمجھ میں نہیں آیا, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا, تمہارے نظریوں مانسکتا کو کیا ہو گیا؟ جو لوگ اس طرح کہتے ہیں وہ مجھے بے حد جناب والا تکلیف پہنچاتے ہیں, مجھے ہی نہیں وہ قرآن اور حدیث کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کیا اللہ فرماتا ہے, تمہارے بعد میرا نبی آئے گا, میرا آخری پیغمبر آئے گا. یہ بتاؤ جب میرا نبی آئے گا, میرا رسول آئے گا اور تمہاری کتابوں کو ویریفائی کرتا ہوا آئے گا, تصدیق کرتا ہوا آئے گا, یہ بتاؤ تم میرے رسول کو مانو گے؟ سبحان اللہ. یہ جلسہ ہو رہا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, اسے ضرور ضرور ماننا اور اس کی ضرور ضرور مدد کرنا, ماننا بھی اور مدد بھی کرنا, ماننا بھی اور دو لفظ, ماننا بھی اور غور کرنا اس بات, یعنی دل سے ماننا اور چوراہوں پہ اس کی مدد کرنا, یا اپنے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اس کو ووٹ بھی کرنا اور سپورٹ بھی کرنا. اپنے الفاظ میں یوں کہہ لو, کیونکہ ووٹ کا تعلق اندر سے ہے, سپورٹ کا تعلق باہر سے ہے. توجہ ہے؟ ارے ووٹ تو اندر ہوتا ہے, ہر پرتیاشی کو کہہ رہے ہیں ہاں حاجی جی تمہیں ہی دیں گے ووٹ. چودھری صاحب آئے بولے بیٹے ووٹ کا کیا کر رہا, کہ چودھری صاحب ابا دادا پردادا سب تمہارے ہی ساتھ تھے, تمہارے علاوہ کسے اور دیں گے؟ چودھری بھی خوش ہو گیا. آپ سورما صاحب آئے کہ بیٹے ووٹ, کہ سورما صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, جب ہماری گاڑی پھنسی تھی تو آدھی کی گاڑی نے تو ہماری گاڑی نکالی تھی, آپ کے علاوہ ووٹ کسے دیں گے؟ آپ ہی کو دیا جائے گا ووٹ. اب جناب 39 مار خاں آئے چوتھے نمبر پہ کہ بیٹے ووٹ کا کیا کر رہے ہو, کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں صاحب, آپ کو چھوڑ کے کبھی گئے ہیں سات نسلیں تو ہمیں یاد ہیں. فوٹ اندر کا راضی سب کو کر دیا مگر ہے اندر کا کام. اسکول کے کمرے میں گیا, جاتے جاتے سوچ رہا نوتیس مارکاں کو دوں گا, پھر دور چلا تو بولے نوتیس مارکاں بےہودہ آدمی ہے, میں چودھری کو دوں گا. اسکول کے قریب پہنچا تو بولا سورما صاحب کو دوں گا, وہ اچھے آدمی ہیں. اور پھر جناب والا جب مہر لگائی تو بولا حاجی جی ٹھیک ہیں. یہ اندر کا کام تھا. توجہ, مثال دیے میں نے آپ کو. اللہ نے دو لفظ ارشاد فرمائے, ماننا ضرور ضرور ماننا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا, یعنی ماننا بھی اور مدد بھی کرنا, یعنی ووٹ بھی کرنا سپورٹ بھی کرنا. ووٹ کام ہے اندر کا اور سپورٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ تیرا بھی ساتھ اور میرا بھی ساتھ. سپورٹ میں تو جس کا ہو گیا ہو گیا. کیا بات ہے, واہ. ووٹ اندر دیا جاتا ہے, سپورٹ باہر کیا جاتا ہے. سپورٹ بڑا خطرناک ہے. نبی نے عرض کیا الہ العالمین ہم مانیں گے بھی اور مدد بھی کریں گے, اور یہی وجہ رہی جناب والا کہ ہر نبی نے چوراہوں پر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان کی قوموں نے ان کا کلمہ پڑھا مگر نبیوں نے ہمارے نبی اور رسول کا کلمہ پڑھا. یہ اسی اقرار کا نتیجہ تھا جو اس جلسے میں نبیوں نے اقرار کیا. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جلسے والوں کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے یہ جلسہ نبی کا اور نبی کے شہزادوں کا سجایا. بے شک, اور اسی طریقے سے سجانا چاہیے, اور شیطان کو بیچ میں آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے, اور غریبوں کا بھی اللہ مالک ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. شاعر اسلام شعرا, شاعر اسلام منادر بدایونی الحمدللہ جلوگن ہیں, ان کو سنیں گے آپ. قبلہ علامہ عارف مصباحی صاحب کو سن چکے ہیں آپ, اور میرے بعد بھی کوئی بزرگ ہستی انشاءاللہ آئے گی. میں اللہ تعالی کی توفیق کا سہارا لے کر تھوڑی دیر آپ سے بات کروں گا. اللہ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. میں نے اللہ تعالی کی توفیق سے قرآن شریف کے 27 فارے کی آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ تعالی نے ان آیتوں میں دو سمندروں کا ذکر کیا اور دو ہیروں کا ذکر کیا. دو سمندر ایک دوسرے میں, دو سمندر ہم آغوش ہوئے تو ان دو سمندروں کی کوک سے دو ہیرے نمودار ہوئے, لولو اور مرجان. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان دو سمندروں سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا کائنات ہیں. سبحان اللہ, ذرا زور سے مچل کے کہہ دو سبحان. اور زور سے, ایک عشق کا سمندر, ایک عرفان کا سمندر, ایک علم کا سمندر, ایک حلم کا سمندر, ایک جناب والا عقل کا سمندر, ایک فضل کا سمندر, ایک شریعت کا سمندر, ایک طریقت کا سمندر, ایک معرفت کا سمندر, ایک حقیقت کا سمندر. ان دو سمندروں کی کوک سے جن دو ہیروں نے جنم لیا, ایک کو جناب اللہ نے فرمایا لولو, دوسرا فرمایا مرجان. لولو کا مطلب ہوتا ہے ہرا ہیرا, اور مرجان کا مطلب ہوتا ہے لال ہیرا. ہرا ہیرا جہاں سے طلوع ہوتا ہے ہرا ہیرا نمودار ہوا, ہرے ہیرے سے مراد حضرت امام حسن مصطفیٰ ہیں, اور لال ہیرے سے مراد حضرت امام حسین. کیا بات ہے حضرت, واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. ہندوستان بھر میں اپنی نظامت کا جلوہ بکھیرنے والا نادم بھائی مولانا نادر بہیڑوی, پوری رات ہو گئی انہیں نعرے لگاتے لگاتے, محنت کرتے کرتے, ماحول سازی کرتے کرتے. کیا آپ بھی نہیں مجبور کرو گے کہ یہی نعرہ لگائیں؟ کیا تمہارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی نعرہ لگاوے؟ نعرہ لگانا ضروری ہے, نعرہ لگایا کرو, خاص طور سے آج کے دور میں. اور نعرہ تو ہمارے نبی کی سنت ہے. نعرہ لگانا کربلا والوں کی سنت ہے, نعرہ لگانا غوث آدم کی سنت ہے, نعرہ لگانا پیارے خواجہ غریب نواز کی سنت ہے، نعرہ اللہ والوں کی سنت ہے، اس لیے نعرہ لگانے میں نہیں شرمانا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں نہیں شرمانا چاہیے۔ ہم جلسے میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے ہماری ایک ایک ادا اللہ کو قبول ہو جائے تو ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ بے شک توجہ ہے آپ کی۔ دو سمندر سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا کائنات، اور بلا شبہ سمندر ہے جناب والا، عفت کا سمندر، عزت کا سمندر، دو دریاں ہیں۔ بتائیے ابھی امام حسن پیدا نہ ہوئے جناب والا، امام حسین پیدا نہ ہوئے، سبحان اللہ، اور اللہ تعالی نے جناب والا ان دو سمندروں کی طرف اشارہ فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جناب والا پہلے ہی قرآن میں ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ ہرا ہیرا ہے، یہ لال ہیرا ہے، اسے زہر دیا جائے گا اور اسے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ وہی اللہ ہے جس اللہ نے جناب والا حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ چلنے دی، یہ وہی اللہ کی ذات ہے جس اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ آپ کو گلے گلدار بنا ڈالا، یہ وہی اللہ ہے جس نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے حضرت آدم کو پیدا فرما دیا حضرات، یہ وہی اللہ کی پیاری ذات ہے جس اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، یہ وہ اللہ کی ذات ہے جس اللہ نے داؤد کے ہاتھوں میں لوہے کو پگھلا دیا۔ حضرات وہی اللہ یہاں ارشاد فرماتا ہے، وہی اللہ جس اللہ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چمشم چشمہ زمزم جاری فرما دیا، وہی اللہ فرماتا ہے ایک لولو ہے ایک مرجان ہے، اس کا مطلب نوشتہ تقدیر ہے کہ ایسا ضرور ہوگا کہ یہ ہمارا فرمان ہے۔ کیا بات ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسا ضرور ہوگا کہ ہم نے فرما دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا قرآن میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلموں میں چینجنگ نہیں آتی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کے کلموں میں چینجنگ نہیں آتی، بدلاؤ نہیں آتا، زمین آسمان ادھر ادھر ہو جائے مگر اللہ کا فرمان کبھی ادھر ادھر ہو نہیں سکتا۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے نالائق لوگ ہوش میں آئے، کنٹرول میں رہیں، جو یہ کہتے ہیں حسین پاور والے ہوتے تو حسین کے ہونٹ دریائے فرات کے پانی کے لیے نہیں ترستے، ان کتوں سے کہہ دو حضرات یدیدیت آج بھی سلامت ہے جناب والا، یہ یدیدیت، اس یدیدیت کے بحیفہ کہتے ہیں کہ حسین پاور والے ہوتے تو حسین کے ہونٹ دریائے فرات کے پانی کے لیے نہیں ترستے، ان ظالموں سے کہہ دو کہ یہ اللہ ہے جس اللہ نے اسماعیل کے تلووں سے چشمہ زمزم جاری فرما دیا، وہی اللہ فرماتا ہے ایک لولو ہے ایک مرجان ہے، اس کا مطلب نوشتہ ہے تقدیر ہے۔ رہی پاور کی بات تو میرا حسین خود پاور والا، حسین کا نانا پاور والا، حسین کا باپ پاور والا، حسین کی ماں پاور والی، حسین کے دور کا بیٹا ہندوستان میں دیکھ لو پیارا غریب نواز پاور والا، عزت خدا کی قسم پاور ہے مگر کربلا کا میدان ایگزام کا ہال ہے، وہاں امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان کے ہال میں سی ایم کا بیٹا ہو، پی ایم کا بیٹا ہو، یا پی ایم کا بیٹا ہو، پاور والے کا بیٹا ضرور ہے، مگر ایگزام کے حال میں جو غریب کے بیٹے کا حال ہے وہی پی ایم کے بیٹے کا حال ہے، پاور استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ رہی کہ حسین نے پاور استعمال نہ کیا، اور رہی بات کہ ان کے ہونٹ دریائے فرات کے پانی کے لیے ترس گئے، عزت خدا کی سو بار قسم میرے حسین کے ہونٹ دریائے فرات کے پانی کے لیے نہیں ترسے، بلکہ دریائے فرات کا پانی لبے حسین کے لیے ترس گیا۔ اللہ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا حضرت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ اس بچے کو آباد رکھے، سرسد و شاداب رکھے کہ اتنی ہمت کی اور نعرہ لگایا، اللہ اس کا فیوچر روشن کرے، اور جن لوگوں نے اس بچے کا جواب دیا اللہ سب کا مستقبل درخشاں فرمائے، آمین آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، نوشتہ تقدیر تھا کیسا ہوگا، ورنہ جناب والا کس کی ہمت تھی جو میرے حسین پہ ہاتھ ڈالتا، ارے حسین تو حسین ایک اکیلا قاسم ہی جناب والا 22,000 کا 44,000 کے لیے کافی تھا، ایک اکیلا علی اکبر ہی کافی تھا، ہمت تھی مجال تھی جو جناب والا شمر جیسا کتا ہاتھ ڈال دیتا، خولی اور سنان جیسے آوارا حسین آدم پہ آنکھیں ڈال دیتے۔ ارے یہ اس نبی کا لہو ہے، خدا کی قسم یہ تو خون ہے نبی کا، ہم نے تو تاریخ میں پڑھا ہے حضور کے بال کا یہ حال رہا کہ خالد نے ایک بال کیا رکھ لیا تھا۔ کیا دور سے مچل کے، ایک نبی کے صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید، نام تو سنا ہے نا، اسلام کا ہیرو خالد بن ولید، یہ ہیرو ہے، ہیرو ایسا ہیرو ہے، یہ وہ ہیرو، یہ تم جسے ہیرو بتاتے ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا، تم فلمی پردوں پہ نظر آنے والے آوارہ لوگوں کو ہیرو کہتے ہو، تمہاری عقلوں نے تو جناب خوب کام کیا، سیاہیوں کا نام سفیدی رکھ ڈالا اور سفیدی کو تم سیاہی کہنے لگے، یہ تمہاری عقلیں ہیں، فلمی پردوں پہ نظر آنے والے کو لوگ ہیرو کہہ رہے ہیں، ہاں ہیرو ہیں وہ، کتوں کے ہیرو کتے ہوتے ہیں، جانوروں کے ہیرو جانور ہوتے ہیں، بدماشوں کے ہیرو بدماش ہوتے ہیں، آوارہ لوگوں کے ہیرو آوارہ ہوتے ہیں، نہ ہنجاروں کے ہیرو نہ ہنجار ہوتے ہیں، ہم ٹھہرے نبی کے غلام، اس لیے ہمارا ہیرو مکے کا ابو بکر ہے، ہمارا ہیرو مدینے کا عمر ہے، ہمارا ہیرو عثمان ہے، ہمارا ہیرو نجف کا علی ہے، ہمارا ہیرو کربلا کا علی اصغر ہے، ہمارا ہیرو حسین اعظم ہے، ہمارا ہیرو بغداد کا غوث اعظم ہے، اجمیر کا غریب نواز، دلی کا نظام الدین، کلیئر کا علاء الدین، تاج الدین، حمید الدین، کچھوچھا کا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، بدایوں کا سلطان العارفین، بریلی کا شاہ دادا اور بریلی شریف کا امام احمد رضا ہمارا ہیرو ہے، میرا مفتی اعظم ہمارا ہیرو ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے ہیرو ہیں، سبحان نبی کے غلام ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ خالد بن ولید اسلام کے ایک ہیرو ہیں، ایسا ہیرو ہے، ایسا ہیرو کہ ایران کے بادشاہ کی سرحدوں میں جب خالد داخل ہو گئے تو جناب والا وہ اجاڑ آیا، ایران کی سرحدوں میں جناب والا، وہ جناب والا ایران کی سرحدوں میں، ماذا اللہ صدوار ماذا اللہ، جب حضرت خالد بن ولید آئے تو جناب لوگ کہہ رہے تھے پاگل آ گئے، پاگل آ گئے، مگر جب فتوحات ہوتی چلی گئیں تو ایران کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ خالد نے برباد کر دیا ہمارے ایران کو، خالد کا نام سنتا تھا تو بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کیا بات، خالد کا نام سنتا تھا تو بے ہوش ہو جاتا، اور جب ہوش میں آتا تھا تو حکیموں سے پوچھتا تھا خالد کہاں ہے، تو حکیم کہتے تھے خالد فرضی نام ہے، خالد کوئی چیز نہیں ہے، بولے تم غلط کہہ رہے ہو، پھر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کیا بات ہے، یہ ریئلٹی ہے، یہ افسانہ نہیں ہے، حقیقت ہے کہ خالد کے ڈر کے مارے ایران کا بادشاہ ہی مر گیا، ایران کا بادشاہ خالد کی ہیبت میں ہی مر گیا کہ خالد آ گیا ہم لٹ گئے، یہ تھے خالد، توجہ ہے، مگر آپ ہسٹری پڑھتے نہیں ہو، آپ کو امر اجالا سے فرصت ملے تو ہی تو پڑھو گے، امر اجالا، امر اجالا، دینک جاگرن، دینک جاگرن، ہندوستان، پنجاب کیسری مرا پھر رہا، ٹائمز آف انڈیا پہ جناب والا، ہندوستان ٹائمز پہ، سبحان اللہ، ہیں جناب صبح ہی صبح ماذا اللہ صدبار ماذا اللہ صدبار ماذا اللہ، ہر چوراہے پہ امر اجالا، ہر دکان پہ امر اجالا، جناب پورا دن اسی کو پڑھتا رہتا، شام کو مولانا سے کہتا مولانا برکت نہیں ہو رہی، کوئی تعویذ دے دو، میں تو کہتا ہوں اخبار پڑھ رہا برکت ڈھونڈ رہا، اور پھر مولانا کا تعویذ لے رہا، مولانا بیچاروں نے دے بھی دیا تو 3 مہینے کے بعد کہہ رہے مولانا کا تعویذ کوئی فائدہ نہ ہوا، میں کہتا ہوں تعویذ نہیں مولانا کوئی لٹکا دے مین گیٹ پہ، تعویذ بنانے والے مولانا کو لٹکا دے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، بیس غلط ہے، فاؤنڈیشن اور بنیاد غلط ہے، گھر میں قرآن پڑھتا، دکان میں قرآن پڑھتا، مکان میں قرآن پڑھتا، پھر دیکھتا رب کی رحمتوں کے جلوے، اس کی برکتوں کے جلوے، پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں تھی، مگر جناب والا ہو کیا گیا جناب کہ ہر وقت امر اجالا، امر اجالا، او لوگو اتہاس پڑھو، میں یہ نہیں کہتا کہ اخبار نہیں پڑھو، جناب والا تمہاری مرضی ہے، پرسنل میٹر ہے تمہارا، مگر اپنا اتہاس بھی پڑھا کرو، اتہاس پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خالد جیسی پرشکوہ شخصیتوں کا حال کیا تھا۔ جی کیا بات، کتنے لوگ ہیں جو اپنا اتحاد پڑھ رہے ہیں؟ اور جو قومیں اپنا اتہاس پڑھ رہی ہیں دن بدن آگے چلی جا رہی ہیں جی. اشاروں کی زبان کافی ہے. جو قومیں اتہاس پڑھنے لگی اپنا وہ جناب والا قدم قدم پہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور جو جناب والا اپنے اتہاس سے غافل ہو گیا, مولوی سے دور ہو گیا, مسجد سے دور ہو گیا, مدرسے سے دور ہو گیا, مولویوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگا, جناب والا اس قوم کا حال دیکھ لو کیا حال ہے. 140 کروڑ ہے پوری دنیا کے پردے پہ مگر مکھیوں سے زیادہ حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ اتہاس سے غافل ہیں. اتہاس یاد ہوتا تو ماضی کے آئینے میں مستقبل کی پلاننگ کر لیتے. کیا بات, مگر پلاننگ پلاننگ کی کیسے سوچے؟ یہ خالد بن ولید ہیں, ان کی شان یہ ہے. یہ میں اس تناظر میں بات کو لے گیا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کے بال پاک کا کمال دیکھیں آپ 3 منٹ میں. پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب بال کی پوزیشن یہ ہے کہ حضور کے خون کی پوزیشن کیا ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب ذرا پوزیشن دیکھ لیں سیدنا خالد بن ولید کے جناب والا. جب ایران کی سرحدوں میں جناب جب داخل ہو گئے میرے خالد تو ایران میں میٹنگ بلائی گئی. ایران کے بعد شن میٹنگ بلائی, پوپ کو بلایا جو ان کا مذہبی لیڈر ہوتا ہے. پوپ عیسائی اپنے پوپوں کی بڑی قدر کرتے ہیں, پوپوں کو بڑی عزت دیتے ہیں. جناب مولویوں کو اتنی عزت تم نہیں دیتے ہو, مولویوں کو تم غلام سمجھتے ہو. مولویوں کو جناب والا مسجد میں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, اگر اتنے لمبی قرت کر دی تو نماز میں ہی سوچ لے ہوتے ہو. تجھے نماز کے بعد بتاؤں گا. کہ امام صاحب تمہاری خبر نماز کے بعد لوں گا, صدر ہے تو اس کو پوچھو مت. وہ تو صدر جناب والا صدر بن گیا تو ایسا لگ رہا معاذ اللہ تدبار معاذ اللہ کے دنیا کا مالک بن گیا جی. ایسا گھمنڈ میں ہے صدر سیکریٹری. اور مسجد کے اراکین اور امام پہ ایسی جناب حکومتیں چلا رہے ہیں. اگر امام نے 1 منٹ زیادہ کر دیا تو مسجد میں 30% لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں. مسجد میں گھڑی دیکھ رہے ہیں. اچھا مولانا تم کام تو آ گئے. میں پوچھ رہا تھا کہ یہ مولانا صاحب ہیں کون, مگر مجھے کیا پتا کہ یہ میرے ہی کام ہے. مگر ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا نفیس اختر صاحب ماشاء اللہ فرید پور میں پڑھاتے ہیں, بہترین جلوے ہیں ان کی دراست کے, اور یہاں مسلح پہ بھی تو ہیں. سبحان اللہ, تو انہیں تو زیادہ تجربہ ہے. 2 منٹ زیادہ ہو گئے تو گھڑیاں دیکھ رہے ہیں. بلکہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جناب اشارہ کریں امام صاحب ٹائم ہو گیا. عیسائی اپنے پوپوں کی قدر کرتا ہے, یہودی اپنے مذہبی لیڈروں کو سروں پہ بیٹھاتا ہے, اور جو پیروں میں رکھتے تھے تمہارے ہندوستان میں ہی دیکھ لو, جو لوگ پیروں میں رکھتے تھے وہ یہاں رکھے ہوئے ہیں پلک پہ جگر پہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اشاروں کی زبان کافی ہے. ایک تم ہو ہر چورا نے مولانا نہیں یوں کر دیا, مولانا نہیں یوں کر دیا, حافظ جی نے یوں کر دیا, امام صاحب نے یوں کر دیا. امام کے پیچھے پڑا, اگر بس چلے تو مولوی کا دفن ہی کر دے, مولوی کو جینے کا حق ہی نہ دے. اگر کوئی مولوی اسپلینڈر پہ چلا جا رہا تو پورا محلہ دیکھ رہا ہے, پتہ نہیں امام صاحب کو یار موٹر سائیکل ملی کہاں سے. قوم اس بات پہ خوش ہے کہ امام کے پاس سائیکل ہو, اور وہ بھی اتنی پرانی ہو کہ ہر منٹ پہ اس کی چین اتر رہی ہو, اور امام صاحب سڑک پہ بیٹھ کے اس کی چین, تو پورا محلہ کہے گا ارے یار امام بڑے بھولے ہمارے, چین ہی تو چڑھا رہے ہیں بےچارے. تو عرض کرنا میں یہ چاہتا ہوں, وہ اپنے مذہبی لیڈروں کی قدر کرتے تھے تو پوپ کو بٹھایا, کئی لاکھ کا مجمع تھا, روایتوں میں آتا ہے 4 سے 5 لاکھ کا مجمع تھا جو میٹنگ ہوئی, اور میٹنگ کا عنوان یہ تھا کہ اسلام کو ختم کیسے کیا جائے, اور ان کے ظلم سے, یعنی وہ اس کو ظلم سمجھ رہے تھے کہ ان کی ظلم سے نجات کیسے پائی جائے. 4-5 لاکھ کا مجمع جناب والا. اب اس میں ایک بوڑھا اٹھا, اور بوڑھے نے اٹھ کے یہ بات کہی بادشاہ سے, نوجوانوں سن لو غور سے کیا بات, کہ اگر آپ کا اقبال مند رہے شہر بادشاہ علی جا, یور میجسٹی اگر آپ کہیں تو میرے پاس ایک پرسنل اوپینین ہے, ایک رائے میری ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ اگر اسلام کا اساسینیشن کرنا ہے, اگر اسلام کی ہتیا کرنی ہے, تو اس وقت اسلام کا سب سے بڑا ہیرو خالد بن ولید ہے, اس کی ہتیا کر دو اسلام ختم ہو جائے گا. خالد کا اساسینیشن اسلام کا اساسینیشن ہے, خالد کا مرڈر اسلام کا مرڈر ہے. توجہ ہے نا پوری کی پوری, کوئی گھبراہٹ تو نہیں, کوئی پریشانی تو نہیں. بادشاہ بولا بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. پوپ سے کہا کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ بوڑھا صحیح کہہ رہا ہے, کامنٹ کرو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا. اب پوپ کھڑا ہو گیا. اب مزے کی بات جو میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی, اب پوپ کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو کے بولنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹرائی بٹ ٹرائی مگر فیل ہو رہا ہے, بول نہیں پا رہا ہے, حلق میں الفاظ کٹے کٹے نکل رہے ہیں اور بات نہیں بن رہی. تو بادشاہ بولا تم تو کہتے تھے فصیح اللسان ہو, بلیغ البیان ہو, بورن اسپیکر ہو, تم تو کہتے پیدائشی خطیب ہو, مجمع دیکھ کے گھبرا گئے. تو پوپ بولا نہیں, فصیح اللسان تھا, بلیغ البیان تھا, آج بھی ہوں, بورن اسپیکر تھا, اب بھی ہوں. تو کہا پھر بول کیوں نہیں پا رہے ہو؟ مجمع دیکھ کے گھبرا گئے. تو کہنے لگا نہیں بادشاہ, مجمع تو ڈبل بھی ہوتا تو بھی بولتا, مگر پھر کیوں نہیں بول رہے ہو؟ تو کہنے لگا بادشاہ بات یہ نہیں ہے کہ مجمع اتنا ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ اس مجمع میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی محمد کا غلام بیٹھا ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا ہے کہ وہ بیٹھا کدھر ہے, مگر جدھر بھی وہ بیٹھا ہے اس کی ہیبت نے میری زبان پہ تالے ڈال دیے ہیں, وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. حضرات بادشاہ بڑی زور سے ہنسا, ہنس کے بولا ایک آدمی, ارے بہانے نہ بنا پوپ, ایک آدمی, جان کا ڈر نہیں, مال کا ڈر نہیں, جاسوسی کرے گا کہ یہ لاکھوں کے مجمع میں. بولا میرا یقین کر بادشاہ ہے. بولے پتا کیسے لگے؟ بولے میں بتاتا ہوں اس کی ترکیب, ایک بلند آواز والے کو یہاں بلاؤ اور وہ یہاں آ کے اعلان کرے کہ اس مجمع کے اندر کہیں, اس مجمع کے اندر اگر کہیں محمد کا غلام بیٹھا ہو تو اسے اس کے محمد کا واسطہ, اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اے بادشاہ میرا یقین ہے کہ نہ پھر جان کی پرواہ کرے گا, نہ مال کی فکر کرے گا, نہ اسے اولاد کا ٹینشن ہوگا. اسے ٹینشن ہوگا تو محمد کے واسطے کا ٹینشن ہوگا. اور جناب تیر نشانے پہ لگا, ایک بلند آواز والا بلایا گیا اور اس نے اعلان کیا مجمع کے اندر کہیں بھی اگر کوئی مدینے والے محمد کا غلام بیٹھا ہو اسے اس کے رسول کا واسطہ, اٹھ کے کھڑا ہو جائے. ابھی جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ بیچو بیچ مجمع سے ایک پتلا دبلا لمبا انسان کھڑا ہو گیا, داڑھی کا نور بتاتا تھا کہ مسلمان ہے, جبین کا تقدس کہتا تھا کہ مسلمان ہے, اور ماتھے پہ ابھی سعادت کی لکیریں بتا آتی تھی کہ مسلمان ہے. جیسے ہی کھڑا ہوا لاکھوں تلواریں نیام سے باہر, جاسوسی کرنے آیا, جینے کا حق نہیں ہے اسے. بادشاہ صورتحال کی سنگینی سمجھ گیا, کہنے لگا سب لوگ اپنی اپنی تلواریں نیام میں کر لو, یہ بہادر ہے اور ہم بہادروں کا احترام کرتے ہیں, عزت کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے. اس بہادر مسلمان کو عزت کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا. اسٹیج پہ بادشاہ, نیچے بہادر مسلمان. حضرات محترم بادشاہ بولا مسلمان ہو؟ تو وہ مسکرا کے بولا مسلمان تو بہت ہوتے ہیں بادشاہ, میں اپنے نبی کا غلام ہوں. سبحان اللہ. کہنے لگا تمہاری اتنی ہمت کہ اس مجمع میں آئے؟ کہنے لگا یہ ہمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے. کہا بولتے چلے جا رہے ہو, تمہاری یہ جرات و جسارت. تو یہ کہنے لگا یہ جرات و جسارت مجھے نبی نے سکھلائی ہے. حضرات بادشاہ بولا تمہارا نام کیا ہے؟ بہادر بولا نام نہ پوچھو بادشاہ, نام نہ پوچھو بادشاہ. کہا نام بتاؤ؟ کہ نام نہ پوچھو بادشاہ. کہا نام بتاؤ؟ کہا نام نہ پوچھو بادشاہ. نام سنو گے گھبرا جاؤ گے, نام سنو گے لرز برندام ہو جاؤ گے, نام سنو گے تھرا جاؤ گے. بولے نام بتا. جلال کے حال میں بادشاہ بولا اپنے انداز سلطانی میں کہ نام بتا. تو ادھر سے اصرار ادھر سے انکار, ادھر سے اصرار ادھر سے انکار, ادھر سے اصرار ادھر سے انکار. اصرار اور انکار کی اسی بام کشم کشمکش میں آخر اس بہادر کے ہونٹ کھلے, بہادر بولا نام سننے چاہتے ہو بادشاہ تو ہاتھ رکھ لو کلیجے پہ, کہیں منہ کو نہ آ جائے یہ کلیجہ, کہاں نام بتا, کہاں سنو میری ماں نے میرا نام خالد بن ولید رکھا ہے اور اللہ کے رسول نے میرا نام اللہ کی تلوار رکھا ہے, اور کسی کی ہمت ہو اگر کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو میرا راستہ کوئی روک کے دکھا دے, اور یہ کہہ کے شان بے اعتنائی سے بڑھنے لگے خالد. بادشاہ بولا ٹھہرو خالد, تمہارا کوئی راستہ نہیں روکے گا, میں نے بھی تمہیں آج پہلی بار دیکھا ہے, میں دیکھنا چاہتا تھا تمہیں, مگر یہ بتاتے چلے جاؤ خالد کہ تمہاری قوت کا راز کیا ہے, تمہاری طاقت کا سیکرٹ کیا ہے, تم جدھر جاتے ہو تمہارا جلال لاکھوں پہ کیسے چھا جاتا ہے. تو خالد نے مسکرا کے کہا میری طاقت کا راز بادشاہ میری ٹوپی ہے. کہا کیا ہے اس ٹوپی میں؟ کہا اس ٹوپی میں میرے مصطفیٰ کا پاکیزہ بال رکھا ہوا ہے, یہ اسی بال کا کمال ہے. ذرا زور سے سبحان اللہ اور تڑپ کے سبحان. ارے او لوگو, دنیا کے حریص لالچی کتوں سے بتاؤ ان انگریزی بولنے والے ظالموں سے, ٹی ویوں پہ جنہوں نے انگریزی کے انگریزی میں فریب دیے, توجہ ہے, ان ظالموں سے بتاؤ کہ جب مصطفیٰ کے پاکیزہ بال کے ہار بال کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے پیارے مصطفیٰ کے پاکیزہ خون کا کیا حال ہوگا؟ جب بال میں اتنی طاقت ہے تو آل میں کتنی طاقت ہوگی؟ جب بال کا پاور ایسا ہے تو آل کا پاور کیسا ہوگا؟ مگر میرا حسین پاور والا ہے. کیا بات ہے, واہ. مگر پاور استعمال نہیں کرتا جناب والا, اس لیے کہ نوشتہ تقدیر ہے جناب والا, پاور استعمال نہیں کرتا جناب والا. ہونٹ سوکھ گئے جناب والا, ماذا اللہ صدبار ماذا اللہ. ارے ہو ظالمو, اپنی آئی پہ آئے عباس اکیلے, ذرا دور سے سبحان اللہ, اپنی آئی پہ آئے عباس اکیلے, چار ہزار پہرے داروں کو مقرر کر دیا تھا دریائے فرات کے کنارے, درندے پیلیں چرندے پیلیں وحشی پیلیں جنگلی پیلیں یہودی پیلیں عیسائی پیلیں, مگر حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی کا جانے نہ پائے. کوو جیسی آنکھیں تھیں ان کتوں کی جو دریائے فرات پہ تھے کہ کوئی آ نہ جائے کوئی آ نہ. چار ہزار پہرے دار تیر ہاتھوں میں نیزے ہاتھوں میں تلوار ہاتھوں میں, کوئی آ نہ جائے, مگر جلال آ گیا اکیلے عباس علم بردار کو. توجہ ہے, سکینہ میں لا کے دوں گا تجھے پانی, دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائے گی, سکینہ میں لا کے دوں گا. حضرت عباس علم بردار دریائے فرات کی طرف روانہ, حسین نے پیارے سرکار نے حضرت عباس کا راستہ روکا, اے میرے بھائی میری کمر ٹوٹ جائے گی, آپ نہ جاؤ, آپ اور ڈھارس بنی ہوئی ہے. کہا سکینہ کی پیاس بھیا دیکھی نہیں جاتی, میں جاؤں گا ہر حال میں جاؤں گا. اجازت لی چلے کائی کی طرح, روایت پڑھ کے دیکھو, حضرت عباس تین دن کے بھوکے پیاسے کائی کی طرف پھاڑ دیا, چار ہزار پہرے داروں کا پورا لشکر, نہ جانے کتنے واصل فنار ہوئے, اور حضرت عباس علم بردار نے چار ہزار کو کائی کی طرف پھاڑ کر اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کر خدا کی قسم اپنا گھوڑا دریائے فرات میں ڈال دیا. رہے جو کوو جیسی آنکھیں رکھتے ہو چار ہزار, او لوگو ان چار ہزار کو پھاڑ کے ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے دریا میں پہنچا کیسے؟ توجہ ہے تمہاری. ارے پہنچ بھی گیا, مشکیزہ بھر بھی لیا, چلو میں پانی لے کے پینا بھی چاہا, پی لیتے مگر سکینہ کی یاد آ گئی, علی اصغر کی یاد آ گئی. کہا نہیں سکینہ, تو نہ پیے میں پی لوں, نہ, پانی واپس کیا. اور کتنا ٹائم ملا کہ گھوڑے کو بھی اشارہ کیا تو پی لے, مگر کتنے وفادار تھے وہ جانور. ذرا زور سے مچل کے کہو سبحان اللہ. ارے یزید کے دسترخوان کی ہڈیاں کھانے والے ان کتوں سے بہتر تھے وہ جانور. جانور جانتے تھے, شمر پہچان نہ سکا, جانور نے پہچانا مگر ہرملہ پہچان نہ سکا، کافر تک پہچانتے تھے، توجہ ہے تمہاری، اور کافر آج بھی پہچانتے ہیں، مگر کتنے سنگ دل تھے وہ کلمہ پڑھنے والے. تم کہتے ہو کبھی کبھی کلمہ پڑھنے والے سب برابر، نہ لوگوں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. کربلا کے مارکے نے ثابت کر دیا کہ کلمہ پڑھنے والے سب برابر نہیں ہیں. کچھ کلمہ پڑھنے والے مسعود ہوتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے والے منحوس ہوتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے والے غیرت والے ہوتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے والے بے غیرت ہوتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے والے تاجدار ہوتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے والے ناہنجار ہوتے ہیں، کچھ کلمہ پڑھنے والے بدمعاش ہوتے ہیں، اور کچھ کلمہ پڑھنے والے نکوکار متقی پارسا پرہیزگار ہوتے ہیں. بے شک بے شک. آج دیکھ لو دیوبندی وہابی ہر چیز پہ کوشچن مارک ہے، ہر چیز پہ کوشچن مارک ہے. حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، آپ لوگ تو پریشان نہیں ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا پونے بارہ پہ میں بیٹھا ہوں اور پونے ایک بجے تک تو تمہیں سننا ہی سننا، ایک گھنٹہ تو سنو گے نا. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ سمرتھن میں ہیں بھیا؟ اللہ جزائے خیر دے. بھائی آصف بھائی، چاند صاحب، آپ نے مجمع کی جو تعریف کی الحمدللہ اس سے بھی سوا ہم دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو زیادہ پریشان نہیں کروں گا، مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والے آج بھی نہ جانے کتنے بے غیرت ہیں، جو آج بھی میرے حسین پہ سوالیہ نشان مار رہے ہیں، اور کافر آج بھی نہ جانے کتنے ہیں جو حسین کو دل دیے بیٹھے ہیں. اور کافر کل جانتے تھے، مثال کے طور پہ ایک مثال دے دوں، اگر تم کہو تو، اگر تم کہو تو، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہہ رہے ہو؟ ایک مثال دیتا ہوں وہ بھی قرآن کے حوالے سے. ذمہ دار اسٹیج ہے یہ، بریلی کا اسٹیج ہے یہ، کوئی معمولی اسٹیج نہیں ہے. بریلی میں ہر بات کو ناپ تول کے، ہر بات نپی تلی جچی تلی ہوتی ہے. یہ بریلی گائے توجہ ہے، کانٹا ہے کانٹا، جس کے جبڑے میں پڑ گیا توجہ ہے. اسی لیے بریلی والوں کو گورنمنٹ بھی آخر میں کہ سب سے لے لیا نسبندی کا فتویٰ، جائز ہے جائز ہے جائز ہے، آخر میں بولے کہ آپ بریلی والوں کو دیکھو کانٹا تو بریلی ہے، کانٹا تو بریلی ہے. میرے مفتی اعظم سبحان اللہ ارشاد فرماتے ہیں حرام ہے حرام ہے حرام ہے، تو وقت کی طاقت بولی نظر ثانی کرو، سب کہہ رہے ہیں جائز ہے، تو فرماتے ہیں ہم وہ کہیں گے جو قرآن میں ہمارا اللہ بولتا ہے اور حدیث میں ہمارا رسول اللہ بولتا ہے. انجام کی فکر نہیں ہے کا ہے، انجام کی فکر ہے، مگر ہم وہی کہیں گے جو یزید جیسے کتے کی جیل میں امام زین العابدین نے کہا تھا، وہی کہیں گے جو معتصم ملا کے کوڑے کھا کھا کے احمد ابن حنبل نے کہا تھا، وہی کہیں گے جو اکبر کی اکبر جیسے سنگ دل کے سامنے مجدد الفسانی نے کہا تھا، پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کے بھی کہیں گے کا فتوا واپس لے لو بریلی والو. ارشاد فرمایا بریلی والے فتوے واپس نہیں لیتے اور نہ فتوے بدلا کرتے، ضرورت پڑتی ہے تو حکومتوں کو بدل دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کانٹا ہے ایک ایسی تلوار جو نہ اپنے کو دیکھے نہ بیگانے کو دیکھے. خدا کی قسم اللہ سلامت رکھے آج کے دور میں تاج شریعت کو، اللہ اس خانوادے کی ہر کلی کو سلامت رکھے کہ یہ خانوادہ ہماری آبرو ہے، ہمارا جناب پوری ملت کے رخسار کا غازہ ہے. بہرحال بات آگے کرتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا تھا میں کہ میرے حسین کی عظمت کو جانور پہچانتے تھے، کافر تک پہچانتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں، عیسائی مسلمان نہیں ہوتے مگر کچھ عیسائی میرے نبی سے آ کے مناظرہ کرنے لگے. غور سے سننے کی بات ہے, عیسائی میرے حضور سے مناظرہ کرنے لگے. کیا موضوع تھا, ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک تھا حضرت عیسیٰ کی ذات. عیسائی یہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں, تو میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں, عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, عیسیٰ کلمۃ اللہ ہے, عیسیٰ روح اللہ ہے, عیسیٰ رسول اللہ ہے. تو عیسائی بولے محمد اگر عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو ان کا باپ کون ہے بتا. تو پیارے نبی نے فرمایا عیسیٰ بغیر باپ کے اللہ کے بندے ہیں. تو بڑی زور سے ہنسے عیسائی, کہنے لگے محمد تمہاری عقل کو کیا ہو گیا, بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے گا؟ تو میرے نبی نے فرمایا بغیر باپ کی باتیں کرتے ہو, اللہ نے تو ایک بندہ ایسا پیدا کیا نا جس کی ماں ہے نا جس کا باپ ہے. آدم ایسے ہیں کہ اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا. جب یہ جواب دیا میرے مصطفیٰ نے, بغلیں جھانکنے لگے عیسائی, آڑی تیر سے نظریں ڈالنے لگے عیسائی, دلیل بھاری پڑ گئی میرے نبی کی. کیا بات سبحان. اور میرا نبی تو جناب ہر دور میں بھاری, وہ 1400 سال پہلے بھی بھاری, اور میرا مصطفیٰ 1400 سال کے بعد بھی بھاری. یا بتاؤ دنیا میں اتنا بڑا کوئی فلاسفر ہے, اتنا بڑا کوئی انجینئر ہے, اتنا بڑا جناب والا کوئی ڈاکٹر ہے, اتنا بڑا کوئی ماسٹر ہے, بتاؤ دنیا میں اتنا بڑا کوئی سائنس والا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی دنیا میں سائنس کے بڑے جلوے ہیں, بہت ترقی کر لی سائنس نے, مگر جناب والا اے بیٹا اے اب اجی بیٹھ جاؤ, یہ مدرسوں کے بچے ہیں, ان کا وجود رحمت ہے اس لیے انہیں بیٹھائے رکھو, یہ بیٹھے رہیں گے تو رحمت رہے گی, برکت رہے گی. یہ مدرسوں کے بچوں سے محبت کیا کرو. واہ بے شک, پورا مجمع ماشاءاللہ ایسا لگ رہا دور تک جیسے برف کی طرح جمع پڑا ہے. محبت جی حبت جی جا رہے ہیں سبحان اللہ. اور دور سے آڑی ترچھی نظریں ڈالی. اب آڑی ترچھی نظریں, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے نبی کل بھی بھاری تھے مگر ہمیں آپ کو معلوم نہیں ہے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے, اس لیے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں. امر اجالا پڑھنے والے کو کیا خبر, اسے خبر ہے کس کی؟ اے پی جے عبد الکلام, وویکانند, دیانند, سروتی سرسوتی, سمجھے؟ یہ علم کی بات چلتی ہے تو عبد الکلام عبد الکلام کا نام آتا, میرزا علمین عبد الکلام. مگر میں عمران حنفی پورے دعوے کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا, علم کی بات چلے تو تمہاری دنیا کے 1 کروڑ اے پی جے عبد الکلام ایک طرف, وویکانند دیانند سب ایک طرف, خدا کی عزت کی قسم 1 کروڑ اے پی جے عبد الکلام ایک طرف, عمران حنفی کی زبان سے دعویٰ ہے تمہاری دنیا کے 1 کروڑ اے پی جے عبد الکلام ایک طرف, اور میری دنیا کا اکلوتا احمد رضا ایک طرف. ایسا علم دیا خدا نے بریلی والے کو, کیا بات ہے, ایسا علم دیا کہ روہیل کھنڈ یونیورسٹی ہو, آکسفورڈ ہو, کیمبرج ہو, ہارورڈ ہو, کوئی سی بھی یونیورسٹی ہو, آکسفورڈ, آل اوور یونیورس, اونلی 36 برانچز آف نالج کی ایجوکیشن ہے, صرف 36 علم پڑھا رہی ہے ہر یونیورسٹی, صرف 36 پرنسپلس ہیں, 36 انہیں سے شاخیں پھوٹتی ہیں, 36 پہ سمٹ جاتی ہیں یونیورسٹیاں, 36 پہ سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں تمہاری علمی دنیا کی, 36 پہ تمہاری علمی دنیا سمٹ جاتی ہے, مگر قربان بریلی کے احمد رضا اور بر صغیر کے اعلی حضرت پر. ارے بلا وجہ ہی اعلی حضرت نہیں ہے یہ, پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنوں ہی کے پیٹوں میں عورت بھات پک رہے ہیں, ڈائریا ہو گیا, کالرا ہو گیا اعلی حضرت کے نام سے. ابے جس کا نام ہوتا ہے, جس کا کام ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے. ابو بکر نے کام کیا, نام زیادہ ہے. ذرا زور سے بولو, 17 بار نماز پڑھائیے نبی کے مسلے پہ, ایک بار بھی یہ نہیں کہا کسی نے کہ علی کا نام زیادہ ہونا چاہیے تھا, مگر خدا کی عزت کی قسم علی کی شان اپنی جگہ, حضرت ابو بکر کی شان اپنی جگہ, جس کا کام زیادہ اس کا نام زیادہ, بہت اچھا، مگر اعلی حضرت کیوں، اعلی حضرت کیوں، اعلی حضرت الف سے لٹ یاد نہیں ہے، اور اعلی حضرت کا نقطہ چینی کرتے ہیں، الف سے لٹ یاد نہیں ہے، اور اگر یاد ہو تو مجھے بتاؤ بے کے نیچے ایک نقطہ کیوں، تے کے اوپر دو ہی نقطے کیوں، چار کیوں نہیں، اور سے کے اوپر چھ کیوں نہیں، ارے بولو، جیم کے پیٹ میں ہی کیوں ہے، سائڈ میں کیوں نہیں ہے، توجہ ہے، ارے سائڈ میں بھی تو ہو سکتا تھا، ہے لکھ دیتے اور اس کے بعد پوائنٹ لگا دیتے، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا، مگر پیٹ میں ہی کیوں، کرتے ہیں پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں 36 علم ہے، اونلی 36 برانچز آف نالج کی ایجوکیشن، ساری دنیا کی علمی دنیا سمٹ گئی جناب 36 علموں پہ، قربان تمہارے بریلی کے اعلی حضرت کے، 36 نہیں، 37 نہیں، 38 نہیں، 39 نہیں، 40 نہیں، 50 نہیں، 51 نہیں، 52 نہیں، 53 نہیں، 54 نہیں، دنیا سمٹ گئی 36 میں، مگر یہاں 54 نہیں، 55 نہیں، بلکہ گیان کی 56 شاخاؤں میں، یعنی علم و فضل کی 56 شاخوں میں، یعنی 56 برانچز آف نالج میں، بریلی کے احمد رضا اور بھارت کے اعلی حضرت نے 1200 سے زیادہ کتابیں لکھ کر ایک طرف دین کا جھنڈا اونچا کر دیا تو دوسری طرف سارے سنسار میں بھارت کا نام روشن کر دیا، کہ ایسا لکھنے والا کہاں رہتا ہے، یورپ میں بولے نو، امریکہ میں بولے نو، افریقہ میں بولے نو، 86,000 یونیورسٹی چلانے والے جاپان یا رشیا میں بولے نو، اتنا لکھنے والا کہاں رہتا ہے، بولے بھارت کے بریلی شہر میں رہتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، سرزمین بریلی شریف، حضرت مفتی عمران حنفی، اور لکھنے کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرے پوائنٹ کا بھی اگر ایک کتاب پڑھ لے اعلی حضرت کی تو دنیا ہی بدل جاتی ہے، کیا بات، جیسے ہمارے منتری جی ہیں یو پی کے ماننیہ منتری جی آزم خان صاحب، دو کتابیں پڑھ لی اعلی حضرت کی، کسی سنی مولوی نے دے دی، دو کتاب پڑھ کے تو دیکھیے آپ اعلی حضرت کو، تو پڑھ کے انہوں نے جب دیکھا اعلی حضرت کی کتاب کو تو بڑے متاثر ہوئے، پربھاوت ہوئے، بڑے امپریس ہوئے، اور اتنے امپریس ہوئے کہ غازی آباد میں حج ہاؤس بنا تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کا نام ہی اعلی حضرت کے نام سے ہو، کیا بات، اب غازی آباد میں حج ہاؤس، اب آپ جائیں گے نا بریلی، کبھی جائیے بس سے تو موہن نگر سے پہلے پہلے، موہن نگر سے پہلے پہلے راستے میں بڑا بورڈ ملے گا، اس بڑے بورڈ میں بہت بڑا لکھا ہوا ہوگا اعلی حضرت، نیچے لکھا ہوا حج ہاؤس، اور نیچے ہوگا یو ٹرن، یعنی ادھر سے مڑ جائیے، میں نے جب دیکھا بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا یار بتائیے اعلی حضرت کا نام اوپر، دیوبند کا بھانگ کھائے ہوئے ملا نیچے ہے، وہیں جانا اسے، توجہ ہے، وہیں جانا، جب سب کا ویسٹرن یو پی کا جب وہی ہے تو سہارنپور کا بھی جائے گا، بریلی کا بھی جائے گا، جب اعلی حضرت ایکسپریس ہے تو کوئی بھی بیٹھے گا، اور جب نکلتی ہے مراد آباد سے تو میں تو کبھی کبھی جلدی چلا جاتا ہوں اعلی حضرت ایکسپریس سے، پہلے کبھی جے پوری اجمیر شریف جانا ہوتا ہے تو میں تو آدھا گھنٹہ پہلے چلا جاتا ہوں اسٹیشن پہ، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے کیسے لوگ ٹرین میں بیٹھیں گے، اور میں دیکھتا ہوں جناب جو دادا جس کے چہرے پہ پتا چل جاتا ہے کہ بالکل سڑا ہوا ہے، اس کے پاس جا کے کہتا ہوں کون سی ٹرین آ رہی ہے صاحب، تو جو زیادہ ہی تڑا ہوا ہوتا کہتا بریلی آ رہی ہے، میں نے کہا چل اللہ کا شکر ہے بریلی ہی صحیح، توجہ ہے آپ کی، ہاں تو اب اعلی حضرت کا نام اوپر اور یہ نیچے، اب صاحب جیسے انہوں نے نام رکھ دیا، توفیق ملی اللہ نے دی، نام ہو گیا، تو دیوبند کے اور سہارنپور کے بھانگ کھائے ہوئے بےہودے ملے رامپور آئے اور ان صاحب کو گھیر لیا، آ کے بولے آپ نے ایسا کیوں کیا، اعلی حضرت کے نام سے حج ہاؤس کیوں بنوایا، تو انہوں نے کہا کہ اعلی حضرت نے آپ کا کیا بگاڑا، تو کہنے لگے کہ بگاڑا تو ہمارا کیا بگاڑا، مگر وہ مکفر المسلمین تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، تو خان صاحب بولے آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے ان کی، با 1200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، کوئی کتاب ان کی پڑھی ہے آپ نے؟ بولے کتاب تو ہم نے کوئی نہیں پڑھی. تو کہنے تم بغیر کتاب پڑھے سمجھو گے؟ کہتے ہیں بھائی بی جے پی کو سمجھنا ہو تو اس کی کتاب پڑھنی پڑے گی، سماج وادی کو سمجھنا ہو تو اس کا مینیفیسٹو پڑھنا پڑے گا، بہوجن کو سمجھنا ہو، سیاسی دنیا میں ہی سمجھایا انہوں نے، بہوجن کو سمجھنا ہو تو اس کا منشور پڑھنا پڑے گا، کانگریس کو سمجھنا ہو تو اس کا مینیفیسٹو پڑھنا پڑے گا، جس کو بھی سمجھنا ہو اس کی کتاب پڑھنی پڑتی ہے. آپ اعلی حضرت نے 1200 کتابیں لکھی ہیں تو کم سے کم آپ ایک کتاب تو پڑھتے تو تبھی تو سمجھ میں آتا اعلی حضرت ہیں کیسے. اور پھر بولے میں نے تو دو ہی کتابیں پڑھی ہیں جی، میں نے تو دو ہی کتابیں پڑھی ہیں ان کی، اور دو کتابیں پڑھ کے میں اتنا متاثر پربھاوت اتنا امپریس ہوا کہ میں نے کوشش کی کہ غازی آباد کے حج ہاؤس کا نام اعلی حضرت کے نام سے رکھا جائے. اور سن لو آپ سب لوگ، اگر دو چار کتابیں اور پڑھ لی میں نے تو کوشش کروں گا کہ یو پی کا نام بھی انہی کے نام سے رکھ دیا جائے. کیا بات ہے، واہ واہ سبحان. بلا وجہ اے علم کی بات چلے تو ناز کرو بریلی کے احمد رضا پر. توجہ ہے، نالج نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا میرا نبی کل بھی بھاری اور سائنس کی ترقی میں آج بھی بھاری. یا تم مجھے بتاؤ، تمہاری سائنس نے بہت ترقی کر لی، بہت ترقی کر لی سائنس نے، زمینوں میں سمندروں میں روڈ بنا رہے تھے، زمینوں میں مشینیں فٹ کر ڈالیں، چاند پہ چلے گئے اور منگل گرہ پہ گھر بنا لیا، چاند پہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، موبائل بنا دیا پوری دنیا مٹھی میں کر دی، نیٹ بنا دیا، ہر انگلی واٹس ایپ پہ چل رہی ہے، جناب والا بہت کچھ ترقی ہو گئی سائنس نے کر دی. مگر ایک بات بتاؤ مسلمانوں، تم ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہو، یہ بتاؤ سائنس نے اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی کوئی سائنس کی مشین یا کوئی سائنس والا دنیا میں آج تک ایسا کوئی پیدا ہوا جس نے سمے کی دھارا کو روک دیا ہو، یا ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا ہو؟ جس نے ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا ہو، جس نے سمے کی دھارا کو روک دیا ہو، ایسا سائنس والا کوئی دنیا کے پردے پہ امریکہ سے پوچھو گے ہیو یو اینی سائنٹسٹ، ہیو یو اینی مشین، وہ کہے گا وی ہیو نو سچ سائنٹسٹ. وہ کہے گا ہمارے پاس اتنی مشین نہیں ہے کہ ہم سمے کی دھارا کو روک دیں یا ٹائم کے سسٹم کو بلوک کر دیں. یورپ سے پوچھو وہ بھی نیور نیور کہے گا. اور جاپان کی 6000 یونیورسٹیوں سے پوچھو، ہے تمہارے پاس ٹیکنالوجی تو بہت ہائی فائی ہے، مگر یہ بتاؤ کوئی سائنس والا ایسا بھی ہے تمہارے خانے میں جس نے ٹائم کا سسٹم بلوک کر دیا اور سمے کی دھارا کو روک دیا؟ اور سب کہیں گے نو نو نو، نیور نیور نیور، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس وقت سینہ ٹھوک کے کہو کہ جس سوال کا جواب آج بھی تمہارے پاس نہیں ہے، اس سوال کا جواب آج بھی مسلمان کے پاس ہے. ہمارے پاس ہے ایک سائنس والا جس نے عزت خدا کی قسم ایک بار نہیں کئی کئی بار ٹائم کے سسٹم کو بلاک کر کے دکھا دیا، سمے کی دھارا کو روک کے دکھا دیا. اور یہ سائنس والا نبیوں کا امام ہے، رسولوں کا سردار ہے. علی نے کہا اثر کی نماز رہ گئی، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے علی تو تیاری کر، سورج کو واپس لانے والا محمد سلامت ہے. بات ہے باپ باپ، اللہ اکبر یار، بہت اچھا، زندہ باد زندہ باد، تاج شریعت زندہ باد زندہ باد. اللہ نبی کل بھی بھاری آج بھی بھاری، مگر تم کچھ یاد کرو، کچھ سیکھو، کچھ پڑھو، کچھ پڑھاؤ. خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا. جو چوراہوں پہ بیٹھ کے مسلمان بہت بگڑ گیا، مسلمان بہت بگڑ گیا، مسلمان بہت بگڑ گیا، ہائے مسلمان کو، ابھی تو بھی تو کچھ ہے. کیا بات ہے، چار آدمی مل کے ایک بات کر، ہائے مسلمان ایسے ہوگا، مسلمان ایسے ہوگا، مسلمان ایسے ہوگا، تو بھی تو ہے. ذرا اپنے بیٹے پہ غور کر، تیرے بیٹے نے داڑھی میں کتنے کٹ لے آیا، بالوں میں دیکھ کیسے کٹ لے آیا. کیا بات ہے، ارے پھٹی ہوئی پینٹ پہن دیا تیرے بیٹا، کبھی تم نے دیکھا کہ پھٹی ہوئی پینٹ کیوں پہن دیا؟ پیسے پورے کے دے رہا، پیسے پورے کے دے رہا اور پھٹی ہوئی لا رہا، شرم اور غیرت کا پتہ نہیں. اور پیوندوں کی اگر تو پھٹے ہوئے پہن بھی رہا تو پھر کٹ کیوں بتا رہا؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی سنت ہے؟ جی پیوندوں کے کپڑے پہننا بھی تو سنت سمجھ کے پہن لیتا، مگر بال لمبے کرے گا تو دھونی کٹ بتا رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور کی سنت ہے. کیا بات، یعنی سوچ بالکل بدل گئی. میں نے کہا اتنے لمبے کیوں ہیں؟ بولے دھونی کٹ ہے. بہت دنوں کی بات ہو گئی، ابھی حضور کی زلفیں لمبی لمبی تھی، یہ سوچ کر رکھ لیتا کہ حضور کی زلفیں لمبی لمبی تھی، مگر حضور کی زلفوں کا پتہ نہیں ہے. توجہ ہے، بہرحال لمبی ہو جائے گی بات، کچھ کرنے سے کچھ ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ کل بھی بھاری آج بھی بھاری، بھاری پڑ گئی دلیل، بغلیں جھانکنے لگے عیسائی، آڑی تیرچی نظریں ڈالنے لگے عیسائی، میرے اللہ کو کہاں گوارا کوئی نبی پہ آڑی تیرچی نظریں ڈالنے، میرے اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا فوراً، اور اللہ نے جبرائیل سے فرمایا جا کے میرے نبی سے کہہ دو، اے میرے نبی ان سے کہہ دو ہم مناظرہ نہیں کریں گے، ہم مناظرہ نہیں کریں گے، دلیل لینا دینا بند کرو نبی، اب ان سے یہ کہہ دو، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ اب دلیل نہیں دیں گے نہ لیں گے، اب تم ایسا کرو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ میں اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے، تم ہم پہ بد دعا کرنا ہم تم پہ بد دعا کریں گے، ہم مناظرہ نہیں مباہلہ ہوگا، تم ہم پہ بد دعا کرنا ہم تم پہ بد دعا کریں گے، جو بچ گیا وہ جھوٹا، جو مر گیا وہ جھوٹا، اور جو بچ گیا وہ سچا، اب مباہلہ ہوگا۔ حضرات محترم تیاری ہونے لگی، ادھر عیسائی تیاری کر رہے ہیں، ادھر میرے مصطفیٰ تیاری کر رہے ہیں، جناب والا عیسائیوں نے اپنی عورتوں کو اکٹھا کر لیا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو اکٹھا کر لیا، ادھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اینا فاطمۃ الزہرا، میری فاطمہ زہرا کدھر ہے؟ عرض کیا آقا میں حاضر ہوں، ارشاد فرمایا میرے جگر کے ٹکڑے، دین بچانے چلنا ہے تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا آقا میں حاضر ہوں، ارشاد فرمایا او علی دین بچانے چلنا ہے تم فاطمہ کے پیچھے پیچھے چلنا، ارشاد فرمایا این الحسن، میرے جگر کا ٹکڑا میرا حسن کدھر ہے؟ عرض کیا آقا میں حاضر ہوں، ارشاد فرمایا میرے حسن تو میرے دائیں ہاتھ کی انگلی تھام کے چلنا، ارشاد فرمایا این الحسین، میرے دل کا چین میرا حسین کدھر ہے؟ عرض کیا آقا میں حاضر ہوں، کہا بیٹے دین کو بچانے چلنا ہے، دین کی ٹریننگ کب سے دی جا رہی ہے؟ بچپن سے دین کی بچانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ارشاد فرمایا دین بچانے چلنا ہے میرے لال تو میرے بائیں ہاتھ کی انگلی تھام کے چلنا، ادھر سے عیسائی چلے، ادھر سے مصطفیٰ پنجتنے پاک چلے، پاک پاکیزہ بدن چلے، نبی پاک، فاطمہ پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، پانچ پنجتنے پاک چلے، ادھر سے یہ ادھر سے وہ، چہرے چہروں سے جناب والا جب ٹکرانے لگے، جب چہرے چہروں کو دکھائی دینے لگے، تو نجران کے عیسائیوں کے سردار نے رک کر اپنے کسی بڑے بوڑھے سے پوچھا کہ یہ بیچ میں تو محمد ہے، محمد کے دائیں سائیڈ میں یہ کون بچہ ہے، یہ محمد کی بائیں سائیڈ میں کون بچہ ہے؟ تو اس جانکار بڑے بوڑھے نے کہا اے ہمارے سردار، محمد کی دائیں سائیڈ میں ان کی بیٹی کا بیٹا حسن ہے اور بائیں سائیڈ میں ان کی بیٹی کا بیٹا حسین ہے۔ تو نجران کے عیسائیوں کا سردار کہنے لگا میں ان بچوں کی تاب نہیں لا سکتا، ان بچوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا، ان بچوں سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ قوم نے کہا تجھے آگے بڑھنا ہوگا، کہا آگے نہیں بڑھ سکتا، کہا سردار کیوں بنا؟ کہا سرداری سے رضائن دے دوں مگر آگے نہ بڑھوں، کہا بات کیا ہے؟ کیا بات ہے باپ؟ سمر پہچان نہ سکا، عبید اللہ بن زیاد جیسا کتا پہچان نہ سکا، کلمہ پڑھنے والے یہ بے غیرت درندے جنگلی پہچان نہ سکے، مگر عیسائیوں کی سنو، توجہ ہے تمہاری؟ ارے ہے، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بڑا ایک اہم پوائنٹ جی، جب میرے نبی جا رہے تھے تو آگے نبی تھے، بیچ میں فاطمہ تھی، پیچھے مولا علی تھے، عالم خیال میں کسی نے پوچھا، بڑی عجیب بات ہے، بیوی آگے شوہر پیچھے، بیوی آگے شوہر پیچھے، تو میرے مصطفیٰ کا کردار بولا یہ نہیں دیکھتے کہ باپ آگے بیٹی پیچھے، تاکہ جہاں، تاکہ جہاں، غور سے سننا، تاکہ جہاں باپ کے قدم پڑے اسی قدم پہ بیٹی کا قدم پڑے، اور جہاں بیٹی کا قدم پڑے اسی قدم پہ اس کے شوہر کا قدم پڑے، فاطمہ کا قدم بیچ میں، نیچے سے نبی چھپاتے ہیں، اوپر سے علی چھپاتے ہیں، تاکہ فاطمہ بہرا کے قدموں کے نشان کو بھی نیچے سے زمین نہ دیکھ لے، اوپر سے آسمان نہ دیکھ لے، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت آفت جانے وہابیت حبر تمتام دہر قمقام علم اعلام عین عیان سیدنا و مولانا و امام الحمام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سرکار فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. کیا بات ہے, ارے کہاں ہو شیر سننے والے شیر کے شوقین لوگوں, کدھر ہو تم؟ میں شاعر تو نہیں, مناظر بدایونی جیسا جناب کھنکتا ہوا لہجہ تو نہیں ہے, مگر شیر بڑا دمدار ہے. تم کدھر ہو شیر کے شوقین لوگوں؟ فرماتے میرے اعلی حضرت جس کا چلنا دیکھا مہو مہو مہر نے. مہو مہر کہتے ہیں چاند اور سورج کو. جس کا چلنا دیکھا مہو مہر نے, جس کا چلنا دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نواحت پہ لاکھوں سلام, اس ردائے نواحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ, سبحان. شیر مجھے لگ رہا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. اگر اسی شیر کو مناظر بھائی پڑھ دیتے تو تمہاری سب کی سمجھ میں آ جاتا. جی توجہ ہے, آ گیا نا ماشاء اللہ. ارے ٹائم کیا ہو گیا؟ آج میرے پاس گھڑی بھی نہیں, آج تو میری طبیعت ہی خراب ہے, بخار بہت تیز. اللہ سے دعا مانگ لو اللہ مجھے ٹھیک کر, شفا عطا. روزانہ کے پروگرام ہیں, میری طبیعت ایسے وقت پہ خراب ہو گئی. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما دے, اور تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے بھی پیارے نبی کے وسیلے شفا عطا فرما. آمین. اور یہ بخار بڑے بڑے خطرناک چل رہے ہیں, اور اللہ رحم کرے. میرا مولا, گھر والوں کا فون آیا کہ ایسا کرو سیدھے گھر کو آ جاؤ. میں نے کہا تو پھر جلسے والوں کی بے عزتی ہوگی, اس کا کیا کرنا؟ تو کہنے لگا تمہاری مرضی ہے. تو اب جناب والا, حالانکہ میں بلا وجہ نہیں کہتا ہوں طبیعت کو, ناظر بھائی جانتے ہیں, مگر واقعی طبیعت خراب تھی. مگر تم سوچ رہے ہو گے یار, جب طبیعت خراب ہے جب یہ اتنا چیخ رہے ہیں, بولے جب طبیعت صحیح ہوگی تو کتنا چیخیں گے. مگر میں چیختا اٹھتا نہیں ہوں, توجہ ہے دادا. چیخنا بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے. مولانا صاحب آئے ہیں, اللہ خوش رکھے, آواز رکھے, مولانا صاحب کا سایہ آج دیر تک رکھے. پونے ایک بج گیا ہے, نہیں بج گیا, 12:56 یعنی ایک بجنے کے قریب ہے. مجھے بولتے بولتے سوا گھنٹہ ہو گیا, مگر تم پھر مجھے 15 منٹ کی اجازت اور دو. جی کیا بات ہے نا, اجازت. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سبحان اللہ کہو. سبحان. سب لوگ ماشاء اللہ, اللہ تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے, جزائے خیر. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام, اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. ایسا پردہ ہے میری فاطمہ زہرا کا. سبحان اللہ. اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو جناب والا, پیروں کے سامنے بے پردہ نہ کرو اپنی عورتوں کو. اپنی بیٹیوں کے مت, جو نوجوان بیٹیوں کے سروں پہ جو ہاتھ پھرواتے پھر رہے ہو تم پیروں سے. جی بڑھیا بات کہہ رہے ہوں, نہیں حق تو ہے, مگر کچھ لوگوں کو کڑوا لگ رہا ہوگا یہ پیر جی ہاتھ پھیرے پھر رہا. کیا توجہ ہے, پیروں سے جو ہاتھ پھرواتے پھر رہے ہو جناب والا, یہ نوجوان لڑکیوں پہ اور عورتیں جو بے پردہ ہو رہی ہیں ان پیروں کے سامنے, یاد رکھنا اللہ کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے. حضرات محترم مصطفیٰ سے جناب والا, غوث اعظم سے پردہ, غریب نواز سے پردہ, تو جناب والا ان سے پردہ کیوں نہیں ہے؟ سب سے پردہ ہے. اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو اور جناب والا اپنی عورتوں کو کنٹرول میں کرو. آج دیکھو عورتوں نے ماد اللہ آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے, بعد مزار میں عورت, مزار پہ عورت, ہر جگہ عورت ہی عورت نظر آ رہی ہے. کس کی عورت ہے؟ یہ میری بہن ہے, یہ میری بیٹی ہے, اور کون ہے؟ ہم چاہیں تو جناب کنٹرول کر سکتے ہیں, مگر نہیں. آج دیوبندی ہم سے کہہ رہا تمہاری عورتیں مزار پہ پھر رہی ہیں, تمہاری عورتیں مزار پہ پھر رہی ہیں, جواب نہیں دے پا رہے. وہ تو باریک ایسی ہی چیزیں پکڑتے, تمہاری عورتیں مزار پہ پھر رہی ہیں, تمہاری عورتیں مزار پہ پھر رہی ہیں. میں نے ایک, میں نے مراد آباد میں کہا, ہماری تو مزاروں پہ ہی پھر رہی ہیں, تیری تو بازاروں میں پھر رہی ہیں. ابے ہماری تو مزاروں پہ ہی پھر رہی ہیں, تیری تو بازاروں میں پھر رہی ہیں. اور مزار پہ جانا تو منع ہے, بازار میں جانا تو حرام ہے. جی تو جناب والا پردوں کی دھجیاں بکھر گئیں. حضرات محترم پردے کا لحاظ کرو, پردے کا التزام کرو, اپنی بیٹیوں اور بماؤں اور بہنوں سے جناب والا سخت تاکید کے ساتھ کہو, تم فاطمہ کی کنیز ہو, تم اس فاطمہ کی کنیز ہو جس فاطمہ کی شان یہ ہے کہ موت کا فرشتہ بھی جب آیا تو حضرت فاطمہ بولی مجھے حیا آ رہی ہے, کہ فرشتہ تو فرشتہ ہی ہوتا ہے مگر پھر بھی مجھے حیا آ رہی ہے. دعا مانگی اللہ میری روح کو تو قبض فرما لے اپنے دست قدرت سے, موت کے فرشتے ہوں جناب والا نہ بھیج. حضرات ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے دست قدرت سے فاطمہ کی روح کو قبض کیا. کل میدان محشر میں حضرت فاطمہ زہرا کا جب پل صراط سے گزر ہوگا تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ غدو ابصارکم ایھا الرجال, غدو ابصارکم ایھا الرجال, او مردو اپنی نظریں نیچی کر لو, او مردو اپنی نظریں نیچی کر لو, حتی تمر فاطمہ, کیا پل صراط سے فاطمہ کا گزر ہونے جا رہا ہے. سبحان اللہ. او لوگو پردے میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں. آج میری ماں میری بیٹی مزار پہ جناب والا بے پردہ پھر رہی ہے, ماں اللہ پیشیوں پہ پیشیاں پڑ رہی ہیں مزاروں پہ, دوروں پہ دورے پڑ رہے ہیں, کئی کئی دن تک وہیں رہ رہی ہے ماں اللہ. اب تو عورتوں کا یہ حال ہو گیا کہ پہلے تو مزاروں پہ ہی جا رہی تھیں, اب جناب والا مزار والے بھی عورتوں پہ ماں اللہ آنے لگے. کانٹھ میں ہم تقریر کرنے گئے تو وہاں یہ راز کھولا, جب ہم کھانا کھا رہے تھے کئی مولوی تھے تو وہاں کا ایک آدمی بولا حضور یہاں ایک عورت ہے اس پہ غوث پاک کی سواری آتی ہے ماں اللہ. میں نے کہا ماں اللہ, تو کہنے لگا حضور اتنا ہی نہیں ہے اس پہ خواجہ غریب نواز کی بھی سواری آتی ہے. میں نے کہا ارے ابھی کنفرمیشن تمام نہ ہوا, تیسری آواز آئی حضور اس پہ تو ساویر پاک کی بھی سواری آتی ہے. میں سب لوگ تو خاموش رہے مگر مجھے زیادہ غصہ آ گیا, میں نے منہ سے نکل پڑا کہ عورت ہو گئی کہ آنند وہار کا بس اڈا ہو گیا, کہ جس کی سواری دیکھو ہے ہی اتر رہی ہے, جس کی سواری دیکھو ہے ہی اتر رہی ہے. میں نے کہا ظالم تمہیں ہو کیا گیا کہ غوث اور خواجہ کی سواری اس عورت پہ آئے گی جناب والا, جسے کھانے کی تمیز نہیں, پینے کا سلیقہ نہیں, نہانے کا شعور نہیں, وضو کرنے کی تمیز نہیں. ہو کیا گیا جناب والا کہ عورتیں آج مزاروں پہ جناب والا پیشیوں پہ پیشیاں اور کئی دن تک لوگ مزاروں پہ رکھتے ہیں. بدایوں میں جا کے دیکھ لو کیا حال ہوا پڑا جناب والا, بڑے سلطان اور چھوٹے سرکار کے مزاروں کے تقدس کو پامال کر دیا جناب ہماری عورتوں نے. اس لیے او لوگوں کنٹرول میں رکھو اپنے سماج کو. اللہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, خود بھی بچو گھر والوں کو بھی بچاؤ, اپنی بیویوں اور ماں اور بہنوں کو بھی بچاؤ. کربلا کا واقعہ انہیں سناؤ, زینب کے کس جناب زینب کی داستانیں پردہ انہیں بتاؤ, فاطمہ زہرا کے پردے کی شان انہیں بتاؤ, خدا کی قسم سکینہ کے پردے کی شان انہیں بتاؤ کہ ہم فاطمہ زہرا والے ہیں اور فاطمہ زہرا کی یہ شان ہے. بہرحال لمبی ہو جائے گی بات, اس لیے جناب والا میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے ہی چہرے نظر آنے لگے عیسائیوں کا سردار ٹھہر گیا, کہنے لگا آگے بڑھنا پاؤں گا, کہنے لگے بات کیا ہو گئی, بولے میں نہیں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا. بولے کیا بات ہو گئی, تو اب جملہ سنو اور یہ سمجھ لو کہ کافر بھی حسین کے بارے میں کیا خیال کرتا ہے. کہتا انی لا را وجوہن لو سال اللہ ان یزیل الجبال لا زال الجبال, کہتا اے لوگو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, کیا بات, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہروں والے اگر اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ پہاڑوں کو ہٹا دے تو اللہ ان کے کہنے سے پہاڑوں کو ہٹا دے گا, اس لیے ہم ان کا سامنا کر نہ سکیں گے. حضرات میرے نبی نے فرمایا آج اگر عیسائی میرے سامنے آ جاتے میں بد دعا کر دیتا, میرا حسین آمین کہہ دیتا تو بیڑا غرق ہو جاتا عیسائیوں کا, اور قیامت تک کوئی عیسائی زمین کے پردے پہ جنم نہ لیتا. او لوگو یہ حسین کی آمین کا حال ہے. مگر کربلا میں کیا ہوا اس حسین کو, ایک بار بھی کہہ دیتا مولا بیڑا غرق کر دے. ایک جن آیا بھی تھا, اس جن کا نام زعفر تھا, تاریخ میں لکھا وہ جن آیا اور آنن فانن آ کے حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا, پاؤں چومے پاؤں کی خاک چومی, بولا حضور میں جنوں کا سردار ہوں, زعفر میرا نام ہے آقا. حضور آنکھیں روتی ہیں, جگر پھٹتا ہے کہ دریائے فرات کا پانی سب پی رہے ہیں اور آل رسول کو پانی نہیں دیا جا رہا. اے آقا مجھے آرڈر کر دیجیے, ہے کہ میں 22,000 کتوں کو ایک دم میں برباد کر دوں گا، کوفے کو اکھاڑ پھینکوں گا سرکار، کوفے کو اکھاڑ پھینکوں گا میں۔ ارے جنوں کی طاقت کا حال، ایک جن 22,000 کے لیے کیا جناب والا پوری آبادیوں کے لیے کافی ہے۔ جنوں کا سردار ہے، ظافر اس کا نام ہے۔ کہنے لگا سرکار دل روتے ہیں، جگر تڑپتا ہے، کہ کیوں نہیں دیتے ان غلاموں سے؟ کیا بات ہے، ہم غلام کس دن کام آئیں گے؟ آقا بہت ہو گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی سرکار، ستم اور جفا شیاری کی ہر لمٹ کو کروس کر دیا ہے آقا، ہم غلاموں کو آرڈر کیجئے۔ تو سرکار حسین پاک کا جواب سنو مسلمانوں، ارشاد فرماتے ہیں او ظافر تیری غلامی ہمیں قبول ہے۔ کیا بات، سبحان! ظافر بولا حضور میدان محشر میں یہی کہہ دیجئے گا۔ سبحان سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو، حضور حکم دے جاؤں اور اپنے مشن میں لگ جاؤں، حضور کل کا سورج نہیں نکلے گا؟ جنوں کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، کہتا کل کا سورج نہیں نکلے گا سرکار، اس سے پہلے ہی سب تباہ ہوتا راج۔ میرے حسین نے فرمایا نہیں ظافر، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تیرے ہاتھوں سے امت محمد کا خون ہو۔ کیا ہائے ہائے، جملے پہ غور کیا آپ نے؟ میں نہیں چاہتا کہ تیرے ہاتھوں سے امت محمد کا خون ہو۔ ہائے ہائے، ذرا دور سے سبحان اللہ تو کہہ لو لوگو، سبحان اللہ! ارے نعرہ نہیں لگا سکتے تو سبحان اللہ ہی کہہ لیا کرو، کچھ تو کرو۔ اب غور کریں، آپ میری بات پہ آپ نے غور کیا کہ میرے حسین آمین نہیں کہہ رہے، اللہ سے نہیں کہہ رہے، علی اصغر کا حلقوم چھپ گیا، بس اتنا کہا قربانی قبول کر لے، علی اکبر کے جوانی پہ گھوڑے دوڑا دیے، بس اتنا کہا قربانی قبول کر لے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، بس یہ کہا مولا مجھے صبر عطا فرما، زینب کو اور کربلا والوں کو صبر دے دے الہ العالمین۔ حضرات محترم، خاک کے دروں میں مصطفیٰ جان رحمت کی آل کا خون پیوست ہو گیا، مگر یہ نہ کہا مولا انہیں برباد کر دے، بلکہ نبی پاک کے شہزاد نے کہا اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، مجھے اجر عطا فرما۔ نبی پاک بھی موجود ہیں، فاطمہ بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہتا برباد کر دے۔ نبی پاک کی اگر ایک بد دعا ہو جاتی، کیا بات! اور پھر نبی کی زبان، ارے بولو اور زور سے بولو، ارے نبی کی زبان ایسی ہے، میں تو میں دشمنوں کو بھی قرار ہے اس بات کا۔ ایک دشمن کا نام بتاتا ہوں، ایک منٹ کے اندر بات کو سناتا ہوں۔ ابو لہب نام تھا اس کا، ابو لہب۔ کیا نام تھا؟ ابو لہب۔ اس کے بیٹے پہ میرے نبی جلال میں آ گئے، تو اس کے بیٹے کے لیے، ابو لہب کے بیٹے کے لیے حضور نے بد دعا فرما دی، اور بد دعا یہ تھی اللہم سلط علیہ قلبا من کلاب کا۔ اے بچو، کہاں سے رکھ رہے ہو؟ بیٹھے رہو اسٹیج پہ، کیوں بیٹھے تھے آگے؟ جب بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی رہو، ہے کہ نہیں؟ شروع شروع میں بڑے شوق سے بیٹھ گئے اسٹیج پہ، اللہ ان بچوں کو اچھا رکھے، فوراً بیٹھ گئے۔ یہ بچے، یہ اچھی ماں ہوگی ان کی، ان کی ماں اچھی ہوگی، ٹریننگ بڑھیا دی ہے، نہیں تو یہ اگر یہ کہہ دیتا کوئی سا بھی کہ ہم تو نہ بیٹھ رہے تو ہم کیا کر لیتے ان کا، مگر بیٹھ گئے۔ اللہ خوش رکھے، سب کو آباد رکھے۔ تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ آقا نے فرمایا اے مولا، ابو لہب کے بیٹے پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے، اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ یہ بد دعا حضور نے ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں کر دی، توجہ ہے؟ جب ابو لہب کو اس بات کا پتہ لگا کہ حضور نے ایسی ایسی بد دعا کر دی، تو ابو لہب مکے کے ہر چوراہے پہ یہ کہتا پھر رہا تھا میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا بیٹا ختم ہو گیا۔ لوگ بولے تو پاگل ہو گیا، تیرا بیٹا تو گپے شپے مار رہا، تیرا بیٹا تو کھانا کھا رہا، تیرا بیٹا تو پلا چوراہے پہ بیٹھا، اور تو کہہ رہا میرا بیٹا ختم ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا، تو پاگل ہو گیا، تیری عقل ماری گئی، تجھے ہو گیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہا میرا بیٹا مر گیا، بولے کیا ہو گیا؟ بولے محمد کی زبان سے نکل گیا. مومن تو مومن, غلاموں کو بھی دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ محمد کی زبان سے نکل گیا. اور یہ محمد کی زبان ہے لوگوں, کہ اگر آدھی رات میں دن کہہ دے تو آدھی رات میں سورج نکل آتا ہے, اور آدھے دن میں اگر رات کہہ دے تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جاتے ہیں. یہ محمد کی زبان ہے. او لوگوں, میرا نبی بھی کربلا میں موجود ہے, مگر ایک بار بھی یہ نہ کہا کہ اللہ انہیں برباد کر دے, بلکہ میرے نبی پوری قربانیوں کا منظر آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, فاطمہ دیکھ رہی ہیں, علی دیکھ رہے ہیں, اور تینوں کے تینوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے یہ کہتے ہیں جب بھی جناب والا کوئی شہید ہوتا ہے تو تینوں کی ایک ہی دعا ہوتی ہے, اللہم آت الحسین صبر واجرا. اے میرے مولا, میرے حسین کو صبر عطا فرما, میرے حسین کو اجر عطا فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ. میرے حسین کافر سمجھے کہ حسین کی شان کیا ہے, عباس کا گھوڑا سمجھ گیا. ذرا زور سے بولو, بے شک بار بار اشارہ کیا کہ تو پی لے تو پی لے, تو گھوڑے نے کبھی چہرہ دائیں کر دیا, کبھی بائیں کر دیا, تین مرتبہ حضرت عباس نے وہ آوازیں نکالی جن آوازوں سے گھوڑے پانی پیتے ہیں, مگر اس نے پھر زبردستی حضرت عباس نے اس گھوڑے کا منہ پانی سے لگا دیا, مگر پھر بھی پانی سے ہٹا لیا, اور دنیا کو یہ بتا دیا اس گھوڑے نے کہ عباس تم نہ پیو ہم پی لیں. ارے کیسے وفادار تھے وہ جانور جو جانتے تھے کہ اللہ کے آل رسول کی عزت کیا ہے, آل رسول کی عظمت کیا ہے, آل رسول کی شان کیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ 4000 پہرے داروں کا پہرا پھاڑ کر حضرت عباس دریا میں پہنچے کیسے, اور اتنا ٹائم ملا کیسے, صرف اور صرف اس لیے تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے کہ یہ ہمارا صبر ہے جی, کہ ہم خیموں میں بیٹھے ہیں, اگر ہم اپنی آئی پہ آ جائیں تو 4000 اور 42 اور 22000 کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے. دور سے پانی میں جا کر یہ دکھا دیا حضرت عباس نے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس پانی پہ کل بھی قبضہ ہمارا تھا اور اس پانی پہ آج بھی قبضہ ہمارا ہے, اور یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم پانی پیئیں یا نہ. بے شک. تو جناب والا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں کہ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاور والے, توجہ ہے, حسین پاور والے, حسین کے نانا اور دادا پاور, مگر نوشتہ تقدیر تھا کہ ایسا ہو نہیں تھا. پیارے حسین کو یہی ٹریننگ دی گئی تھی, غیب کی خبریں دینے والے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری امت میرے حسین کو شہید کر دے گی. باقاعدہ جبرائیل امین نے مٹی لا کے دی تھی, حضرت امام حسین کربلا ہے, لوگوں اسلام کی ہلتی ہوئی بنیادوں کو بچا لیا, نبی کے مسلے کو بچا لیا, شریعت کو بچا لیا. اگر میرے نبی کا بیٹا خون نہ دے تو لوگ آج مسجدوں کے مسلوں پہ خونی لوگ نماز پڑھاتے ہوتے, آج مسجدوں کے مسلوں پہ درندے نماز پڑھا رہے ہوتے, غنڈے نماز پڑھا رہے ہوتے. جو محلے کا سب سے بڑا خونی ہوتا تو وہ کہتا ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا, جو سب سے بڑا غنڈا ہوتا وہ کہتا عصر کی نماز میں پڑھاؤں گا, مغرب کی میں پڑھاؤں گا, عشاء کی میں پڑھاؤں گا, کوئی کہتا میں فلاں نیتا سے پڑھواؤں گا, کوئی روک کے دکھا دے, کوئی کہتا میں فلاں نیتا سے پڑھواؤں گا نماز آج عشاء کی, کوئی روک کے دکھا دے, مگر خدا کی عزت کی قسم ہمت نہیں ہے. کتنا ہی بڑا خونخوار ہو, کتنا ہی بڑا ڈکیت و لٹیرا ہو, کتنا ہی بڑا گنڈا ہو, کتنا ہی بڑا نیتا ہو, مسجد کے مسلے پہ ایک بھولا سیدھا سادہ امام اگر کھڑا ہے تو ہمت نہیں ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہہ دے کہ آج میں پڑھاؤں گا. جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے اپنا خون دے دیا ہے, ہر مسجد کے مسلے کی عظمت کو بچا لیا ہے. خدا کی قسم ہر مسلے کی مسجد کی عظمت کو بچا لیا ہے. عزت خدا کی قسم یہ مسلوں کی عظمتیں تھیں جن کے جناب والا, جن کی بنیاد میں حسین کا لہو. بے شک مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے نے جناب خون دے دیا, دین کو بچا لیا, مگر جناب والا اتنا کہوں گا سر تو دے دیا مگر جنگ جیت لی کربلا کی, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی کروڑوں دلوں پہ آج بھی کروڑوں دلوں پہ اگر کسی کی حکومت کا سکہ چلتا ہے تو 6 مہینے کے علی اصغر کی حکومت کا سکہ چلتا ہے، حضرات 18 سال علی اکبر کی حکومت کا سکہ چلتا ہے، یزید شام میں دفن ہو گیا مگر میرا حسین گھر گھر میں موجود ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ، یہ ان کی زندگی تابندگی اور ان کی حکومت سے جڑا ہوا سوال ہے، اسی لیے تو غریب نواز جیسی ہستی نے کہا شاہست حسین بادشاہ ہست حسین دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین سردار ندار دستر دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین یخرج منہم اللولو والمرجان۔ باتیں اور لمبی کریں گے تو باتیں زیادہ ہو جائیں گی، باتیں بہت ہیں اس موضوع پہ، جتنا بولتے چلے جاؤ بولتے ہی چلے جاؤ گے، مگر مہمان بھی آپ کے پاس ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آپ نے کافی دیر تک سنا، اللہ نے توفیق دی تو پھر بات کریں گے، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، صرف شہادت کا بیان نہ سنو بلکہ شہادت کا بیان سن کے اپنی زندگی میں جناب والا کچھ چینجنگ لانے کی کوشش کرو، ماحول کو بدلنے کی کوشش کرو، گرد و پیش کو بدلو، اپنے گھروں کے حال کو بدلو، اور جناب والا یہ کہو اللہ سے کہ اے مولا دین کا جھنڈا ہم نے اٹھا لیا ہاتھوں میں، دین کا جھنڈا اٹھانا ہمارا کام تھا اور اس جھنڈے کو اونچا کرنا تیرا کام ہے الہ العالمین، اس لیے او لوگوں دین کا جھنڈا ہاتھوں میں اٹھاؤ، سچے مسلمان ہو جاؤ، اپنی جوانیوں پہ مت اتراؤ، اپنے مال کے نشوں میں چور مت ہو جاؤ، جناب اپنے عہدوں اور منصبوں کے نشوں میں چور مت ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، رسول پاک کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈالے رہو، اور فتنے کی اس گھڑی میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو جناب والا ہر حال میں مضبوطی سے تھامے رہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت جناب والا عین اسلام اور عین سنیت ہے۔ حضرات محترم آج کے دور میں جناب والا امام احمد رضا کو یاد کرو اور خدا کی قسم دیکھو کہ کچھ ہستیاں دنیا میں اسلام پھیلانے آتی ہیں اور کچھ ہستیاں زمانے میں دین کو بچانے آتی ہیں۔ میرا نبی آیا دین کو پھیلایا، میرا ابو بکر آیا دین کو پھیلایا، میرا عمر آیا دین کو پھیلایا، میرے عثمان نے خون دیا دین کو پھیلایا، میرے علی نے خیبر کا دروازہ فتح کیا دین کو پھیلایا، مگر جناب والا میرے حسین نے پورا گھر بار دے دیا اور اپنے باپ اور اپنے نانا کے پھیلائے ہوئے دین کو خدا کی قسم بچا لیا۔ پھیلانے والا نبی ہے، بچانے والا حسین ہے، اور بھارت میں دیکھو غریب نواز نے خدا کی قسم دین پھیلایا، نظام الدین نے پھیلایا، شاہدانہ نے پھیلایا، مخدوم نے پھیلایا، سید سالار مسعود غازی نے پھیلایا، سلطان العارفین چھوٹے بڑے سرکاروں نے پھیلایا، حافظ شاہ جمال اللہ نے پھیلایا، شاہ جمیہ سرکار نے پھیلایا، دین پھیلایا اللہ والوں نے، مگر دور حاضر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دلالوں سے اگر کسی نے مورچہ لیا تو بریلی کے احمد رضا نے مورچہ لے کے دین کو بچانے کا کام کیا ہے۔ کچھ ہستیاں پھیلاتی ہیں، کچھ ہستیاں بچاتی ہیں، اس لیے اپنے زندگی کے ہر سیکشن میں تم مصطفیٰ کو آئیڈیل تصور کرو، اور تم بریلی والے ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو، الحمدللہ تم اس زمین پر ہو جس زمین پہ نبی کا غلام ہے، مصطفیٰ کا عاشق ہے، اور جناب والا جس زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا، اور بریلی ہے جس زمین پہ اللہ نے کرم کر دیا اور ایک ایسی ہستی پیدا کر دی جو ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ پیار کرو، محبت کرو، اور اپنے ہاتھوں میں دین کے جھنڈے اٹھاؤ۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما بردخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک ہرا موتی ایک لال موتی، فبأی آلاء ربکما تکذبان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔